بسم الله الرحمن الرحيم ووجوبا في مثل وإن أحد من المشركين استجارك دا عبارت عطب ده فآغ جوازا بانده نو معنى دادا حذف کولے بشی عامل رافعہ د فاعل په حذف وجوبی باندې په وخت د قیام د قرنی او د صدمه صد کې وایي کنه په مثل لدی ترکیب کې په مثل لدی قول د باری تعالی کې وان احد من المشرکین استجارک کچرته یو تند مشرکین و نستان فنائی غواړي نه باقی آیات سره تاسو لګوي فاجره حتا يسمع كلام الله فنائی تو ورکا تر دې چې د الله کلام قران کریم واوري خبر ما نه پیګنه فاجره حتا يسمع كلام الله وجوبن دا منصوب دے وجوبن دا منصوب دے دا مفعول مطلق دے په اعتبار د صفت موصوب محذوفه صفت محذوفه سره چې اغا حسفن دے چې نه حسفن دے او دا وجوبن په معنا د واجبن باندې دے لکه سرنگی چه آل تا جوازن اغا هم مفول مطلقو پیچه بار ده موصوب محذوفه سره پیچه بار ده موصوب محذوفه سره او جوازن به معنی ده جائزن باجو هم غصی چه کم اعراب آل تا شو نغل تا اجوبن کم ده فی مثل و این احد من المشرکین مراد دې مثال نه هغه دې چې التا عامل رافعه د فعل حذف شوی وي خلم دې کنه دې او د هغه په زبانه به تفسیر شوی دا قائم شوی وي خل دې کنه دې فعل حذف شوی وي او د هغه به تفسیر راغلی وي د فاره درف د ابهام بارد چې د ابهام بنا شوی د حذف نه نه د نکارت نه سوانه پوشي نو دلته طالبانو چې کوم دې هغه فعل حذف شوی دی چې هغه استجاره کده چې استجاره کده او د هغه په دغه وروستو تفسیر راغله ده استجاره کا د وجد وجود د قرینی او د صد مصدنه ویږي قرینه دلته اغا دخول د اني شرطیه ده دا وان احد کینه کنا دا اني شرطیه د قرینه ده زکه چې ان شرطیه دا په اسم باندې داخل شوه ده او دا په اسم باندې نه داخلي بلکه دا اینی شرطیه په فعل باندې داخليږي نو کله چې دلته په اسم باندې داخل شوه دي نو پته ولګیدل چې دلته فعل حذف دي ورمن ورسی کنه فعل حذف دي او صدمه صد صدمه صد چې کوم دي اغا اقامت د مفسر دي په زید مفسر باندې دارو صدویم استجاره کا دا د اغه د بارسه شده مفسر ده دا اغه په زمانه قائم شوه ده کنده نو صد مسد اقامت او قیام د مفسر ده په زید مفسر باندې نو اصل عبارت د سیو و ان استجارک احد من المشرکین استجارک وایي نو اول فعل حذف شو او دا جګه مفسر او دا مفسر دغه په زبانه قائم شو قائم شو او دلته حذف زکه واجب دی طالبانو چې لازم شي جمع په مابین د مفسر او د مفسر کې خبره پوهېږي ځکه جمع په مابین د مفسر او د مفسر کې ناروا ده سوال وارېږي ته خو وایې چې جمع په مابین د مفسر او د مفسر کې ناروا ده نو زه به درته حالان کې جمع راغلله په مابین د مفسر او د مفسر کې په دې قول د الله تبارک وتعالى کې اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رأيتهم دې مفسر دې کنه دې او مخکې رأيتهم مفسر دې په دې آیات کې جمع راغلل په مابین د مفسر او د مفسر کې جواب داده چې جمع په مابین د مفسر او د مفسر کې حل نه روا ده چې کله دا تفسیر د فار د مجرد تفسیر وي چې کله دا مفسر د فار د مجرد تفسیر وي الته نه روا ده او دل د په آیات کې چې کم دا مفسر راغلی دی دا د فار د اتمام د جمله اول راغلی دی دلته مجرد تفسیر د پارن دی بلکې دلته د اتمام د جملې اوله د پاره راغلی دی سوال دا قاعده د منقوص ده په جاءنی رجلن ای زیدن جاءنی رجلن دلته جمع راغلی په مابین د مفسر او د مفسر کې جاءنی رجلن دا مفسر دی او ای زیدون دایم پسر دی کنه دی او جمع راغل نلته او تو خوی چه جمع ناروا ده پوی تاسو جواب کوي جواب داره چه منگ مخ کی ویلی چه دلتا با مپسر حضب شوی بی او تفسیر با دا اغیر آغلی بی دا فار دا رف دا ابهام چه دا ابهام با پیدا شوی بی دا وجه دا حضب نه نه د وجه د نکارت نه نه د وجه د خبره مونږ وکړه که وم نه کړه چې مفسر به حذف شوی وي او د هغې په ځای باندې مفسر راغلی وي د پاره د رفع د ابهام چې دا ابهام به ناشي وي د وجه د حذف نه نه د وجه د نکارت نه او په جاءنی رجلن کې ابهام پیدا شوی دی د وجه د نکارت نه نه د وجه د حذف نه لکه رجلون نکره ده کنده نکره دلته ابهام پیدا شوی د وجه د نکارت نه دا جایز دی او دا قسم جمع مابین د مفسر او د مفسر کې جایز ده دا خبره ختمه شوه وقد يحذفان معا في مثل نعم لمن قال اقام زيدنا او کله کله به حذف کېدلی شي دواړه فعل او فاعل به دواړه حذف کېدی شي په مثل د مقولې د نعم کې لمن قال هغه چا ته چې هغه وایي اقام زیدن آیا زید ولاړ دی نو عامرو ته په جواب کې وایي چې نعم یعنې قام زیدن نو دلته فعل هم حذف شوی دی او فاعل دواړه حذف شوي دي خودل دا حضب چه کم ده تاریبانو دا حسب جوازی ده دا شه ده؟ حسب جوازی حسب جوازی ده او حسب وجوبین نده حسب جوازی زکه ده چه دل دا قرینه موجوده ده چه شه ده؟ قرینه موجوده خصد مصد نشته ده بایگه کنه قرینه شته ده چه اغا سوال لسائل ده سوال لسائلو کنه او په سوال کې که خفه کېږئ نه نو فعل هم ذکر او فاعل هم ذکر او اقام زیدن نو المذکور په سوال کې المعاد فی الجواب خبره باندې پوهېږئ نو فعل هم حذف دی او فاعل هم حذف شوی دی زموږ باندې پوهېږئ اوس دا اعتراض وکړئ چې دا دلته دا حذف حذف وجوبي شي شي شي او صد مصد دي اغا لفظ دا نعم شي دا نعم دي قائم مقام دا پارا دا چا شي دا فعل و پایل پل دوالو دي شي کنی دي شي نو قرینه خوشتره چا اغا سوال لسائل لے او صد مصد اغا با قیام دا نعم شي وی جواب دا غینا دا دی چه نعم دا صد مصد نشی که دلی زکا نعم حرف دیو دا غیر مستقل لی او فعل و فعل جمله دا جمله مستقل دی او غیر مستقل دا مستقیم بزیم با مستقل بزیم بندی نشی قائمی دی وی کنا البته دا سوال پا دیبانی واردی گی چه دا قاعده دی منقوز دا پا یا زیدو بانده شوانه؟ یا زیدو بانده دکه یا حرب ده او دا حرب قائم مقام دا ادعو دا فعل ده کنده تا ترکی بار بار آوری بلنی چه یا حرب ده و دا قائم مقام دا ادعو ده ادعو فعل ده فوی؟ نو دلته غیر مستقل پا ده دا پیل بانده قائم شوانه کنه جواب داده چه دلتا چه کم یا حرب قائم مقام دا فعل لے دا خبر سماعی دا چه دا؟ نفده بانده با نور نشی قیاس کوله لا یقاسو علیه غیره تایری سمتو علاوائی لا یقاسو علیه غیره نور با پده بانده نشی قیاس کوله او دلتا سر دا خبر خو سماعی دا سبحانه پوشوی دی وجه ندلتا فا اقام زیدن کبا حسبی جوازیوی نه حسبی وجوبی بسته